Ten boas tardes noites, porque como agora isto do inverno chega, pois agora xa nos sabe, xa estamos na tarde ou estamos da noite, e a todos e a todas, ou a todas e a todos, pois, cada quen según onde estea colocado, pois así empeza por un lado ou por outro. Pois si temos connosco a Manolo Vidal Torreira, que aparte de ser un gran amigo unha desas persoas que teñen que ter sempre aparte unha notinha para agarrarlos para sempre. Pois temos connosco a Manolo Vidal, que como digo vai nos falar de dentro dese ciclo que estamos a desenvolver aquí no Facho, que é o de Lingua, Literatura e Nación, que vamos a falar da ortografía actual, deixa nos orfos de nai certa e dos propios irmáns. Eso quere dicir tanto que con esta ortografía perdemos unha nai que, a según parece, era certa, e os propios irmáns pois se van por aí polo mundo e deixan nos sós e quedamos sós. Sin nai e sin irmáns, pois bueno, a nosa vida vai por mal camiño. E que ainda por riba a culpa xa viña botar a unha dona que eu a menos non a conozco, non sei se ven a conozco por aí, dona ortografía, pois xa é un pouco demasiado, non? Pero bueno, esas cousas van nos contar, non olvidan. Non digo xa de todo o canto leva traballado na súa vida, porque é moito, e, entre outras cousas, a cultura aquí na cidade da Coruña, como delegado que estivo de cultura, pero ademais ten traballos de investigación extraordinarios. Por exemplo, Pambre é o enigma da ara romana de Eiros. Pambre, que estes días volve a estar de moda tamén. Na ara romana non se fala, pero do castelo de Pambre sí. Sei que para o turismo, pero para o que sexa, recuperado para o dominio público. Unha nova interpretación esotérica do Pórtico da Gloria, a raíz galega do pensamento filosófico de Amor Ruibal, é moito máis. Pero xa me toca de calar a boca e deixar de él o uso, non o abuso, da palabra. Manolo, cando queiras. Bueno, a min pásame unha cousa deliciosa pensando ben hoxe, non? De que vou encontrarme con unha persoa que no ano 67 pois me presentou no Circo de Artesáns para falar nada menos que de o arzobispo Lago González. Foi no ano 67, se queda depois con 42 anos por aí, non? Daquela pois, claro, pois era un rapaciño, eu era, non era tan rapaciño, pero acordame daquela enorme sensación que me dou de libertade. A cousa de un estar certo de que pode falar con libertade, iso é algo que non se paga no mundo. Porque por visto agora a xente pode falar se por visto pois ten a licencia de alguén para falar. E isto aquí en cambio afortunadamente non ocurre, porque aquí estades deseando que todo o mundo fale, pero que fale con sinceridade e que fale sobre todo con amor á verdade. E ese sentido de amor á verdade, que daquela xa se empezaba, porque falar de Lago González, un arzobispo de Santiago que sentía e vivía o galeguismo, eso era algo impresionante de falar del no tempo de Franco, que foi no ano 67. E claro, esa sensación teño agora mismo, porque quen ten libertade actualmente para falar da ortografía galega, sobre todo poñerse a ela? Quen a ten? Pois teño eu, pero teño eu gracias a vos, gracias ao Facho. O Facho, por tanto, sigue sendo unha lumieira que está no alto do monte, verdad? Pois alonxando as tebras da noite, da ignorancia, da escuridade e, sobre todo, do sometimento da esclavitude intelectual. E vos facedes de que esa esclavitude intelectual desapareza, vos, que sodes con espírito novo e juvenil, anqueñados moitos anos. e por iso agradezolle moitísimo o facho, e creo que non son máis que un portavoz para agradecido por iso, de que aquí se dirán cousas que ninguén se atreve a decir. Bueno, gustaríame empezar por unha cousa, porque claro, isto é posible, a conferencia non é posible entre o facho, pero no tempo os artilugios que fan falta aquí. Resulta que este artefacto, esta aquí tan cousa tan curiosa, ¿no? Pues facilita, é verdad, facilita enormemente a exposición, porque si eu teño que poñer aí, por exemplo, casi un dicionario, para que se xan palabras e tal e cual, ¿verdad? Con isto non teño que escribir, senón que poño aquí o papeliño e tal, ¿no? Bueno, isto debe ser a un home, ¿verdad? Debe ser un home que está no Instituto de Alormideras, que é o secretario daquele instituto, e que tivo a ben o prestar este aparello, para que puder estar, ¿no? Este aparello, pois, emprestou-no porque tamén yo pideu a miña filla, que é outra que posibilitou tamén esta circunstancia de poder falar. Bueno, entón, como o que facilitou é un home que... é un home que está enamorado de Galicia. A ver se pode... A ver. Aí está, non é? É mitoloxía, os heróis, son tres tomiños, pero preciosos, como vedes, non? Non vedes, é uns tomiños, é uns tomiños que están escritos en galego e fala sobre mitoloxía. Está feito unhas ilustracións preciosas, unha maravilla. É claro, el non pode estar aquí esta hora porque está en clase, pero creo que agradecer tamén a él o de que... Bueno, entonces, como empezamos con a mitoloxía, eu interesábame falar de esta un mito. Empezar por un mito moi curioso. Aí está. Ahí está, te ves, ¿no? Más arriba, hay que verse un poco más, más. O sea, ahí está. Bueno, pues, ves que ahí pon una serie de palabras, ¿no? Ahí arriba de todo pon letras griegas, pon Sísifos, que es lo que nos conocemos por Sísifo, que es un personaje mitológico que era foi señor de Corinto. E Corinto, sabéis que está en la Grecia, está muy cerquinha de Lepanto. Onde houve a famosa batalla de Lepanto con aquel Don Juan de Austria, fillo, verdad, tal de que Carlos V, tal, de aquí e dali, no? E onde se venceu o Islam de unha maneira definitiva para que quedase libre o Mediterráneo, no? Bueno, pois este Sísifo, pois, a palabra, pois, dou, como vedes aí, dou aí, no? vedes para baixo, é unha palabra de un personaxe moi curioso que se vedes aí ao lado, vedes aquí, non sei se vedes aí que este Sísifo tiña vacas, pero moitas vacas por isto, e había un veciño chamado Autólico, que significa o mesmo lobo, significa lobo por si mismo. Este Autólico roubaba as vacas, e o Sísifo dixo, coño, pero vou facer eu para, porque non podo denunciálo ou o que sea, como vou facer, porque non teño provas aquí e dali. E ocorreu-se unha cousa moi curiosa, que dixo, bueno, pois vou gravar dous eses de Sísifo, dous eses na pezuña das vacas, na parte de baixo, e nunha media pezuña, nun pezuño, que si, nun deles puxo un ese e no outro puxo outra ese, non, gravadas de tal xeito que a vaca, ao pisar, pois pisar en blando, pisar en barro, tal, quedaba ali a pisada, a pegada, da S, dos dous S. E claro, eso non sabía o Autólico, non sabía o Belenés, o Autólico foi urbar as vacas, e as vacas, claro, foron pisando, foron deixando a pegada de que esas vacas eran de Sísifo. E claro, naturalmente foi alá, daqui a dali e xa quedou descoberto de que o ladrón ese tal, non? E agora ven aquí a cousa curiosísima, como é posible que emplease o gravar, o gravar. O sea, fixe un signo, un signo, un suco, fixe un suco, en cada uno, unha S, cada uno, ¿no? O sea que este home tiña conciencia de que había un signo gráfico, que ese signo gráfico era como se fora a súa marca comercial, a súa marca personal, SS, ¿no? E que ademais, o gravalo así en algunha materia, un soporte firme e tal, que quedaba firme e indeleble, quedaba tal, ¿no? O sea, quedaba testimonio de unha cousa. É dicir, este era consciente de que hai uns signos gráficos que se están nun material firme, fixo, pois perduran cousa que non lle ocurre o fónico. Porque o fónico agora descubrimos o que pode gravarse en tal e cual, non perda aquela, non era o modo de gravar a voz. Venga, mi signo gráfico, sí. Bueno, pois eses vianos despois, a máis adiante, se vianos para outra cousa, non para ver a valoración enorme que ten que ter o signo gráfico, o sea, a imaxe óptica, neste caso, é que é superior á imaxe acústica. Porque, pois, ademais, ainda pasa outra cousa, de que unha imaxe acústica pode estar representada por dous signos gráficos distintos, supoñamos a B e mal a V, non? Claro, a B e V, fónicamente, pronunciámosla agora igual. Ah, pero gráficamente é distinto. Iso é importantísimo. Porque, claro, é unha distinción que ten que ter a súa explicación. Aunque despois se sube un pronuncio igual. Igualmente que si, por ejemplo, a letra o X, pues claro, é un signo gráfico. Pero, claro, pero depende, a súa pronunciación pode ser varia, non? O signo é o mismo, pero a pronunciación pode ser varia, pode ser ga ou pode ser xe. Pero o signo gráfico é importantísimo sempre, non? Porque ademais, dice, home, como se parece este fillo a súa nai, como se parece este fillo a seu pai e tal, pero por que se parece? Home, non é exactamente, non que se mira un se fixo un xe pola voz, sino que máis ben fixe nos rasgos físicos, nos rasgos ópticos que se ven, non? E claro, tamén que as palabras pase algo parecido, porque, claro, se nós temos unhas letras, e dicimos, pois a nai destas letras, o sea, a quen se parece a súa nai? A quen é a súa nai? Home, pois é o latín, ah! Entón, resulta que as letras ten tamén unha nai. Que quer dicir? Que se parecen o original a nai, non? A ver, parecerse, parecerse que parecer algo, a B latina, o xe, a latina, e tal, entra. E que se non se parece ou se cambia, hai unha adulteración. Home, claro, se ti en vez de do xe latino, pois unha X, coño, xa está desfigurando Belén, eh? O sea, este X é onde sale. Si era xe. Bueno, vamos explicando o Belénciño. Eso, hai que ter tamén callo para facer eso, Verdad, digo eu, Bueno, pois a cousa ven ser, seguindo o Belén do Sísifo, ese Sísifo, a palabra grega, dou en etrusco, porque o latín, sabes que tomou a ortografía, muchas palabras de tal e cual, pero sobre todo a ortografía tomou una dos etruscos. Os etruscos tomaron os gregos, os gregos tomaron os fenicios. Pero bueno, pero esa palabra grega pasou o etrusco dando sispe. Bueno, moi ben, sispe. E resulta que o sispe, este, en latín normalmente corresponde, se daría sispius, pero hai un diminutivo en etrusco que é sispalu, que é a palabra que hai debaixo. Síspalo que pode ser o sispiño ou un fillo de sispo, que é o mismo. Este síspalo, por outro, en latín síspalo, síspalonis, é a maneira de latinizar a palabra. Este síspalone, que vedes chamarlo vendo aí, en galego pasou xa ao galego. E resulta que en galego o L intervocálico, pois sabedes que unha etapa desapareceu, non? Este creou síspaón. E xispón, dou xispón. E xispón, dou xispón. E rematou en cespón. Anda co deo que está o cespón. Está xe emboído. Emboído. O sea que, se xa chaman xe, pertenece ao arcibestarco de Pozo Marcos. Desde o punto de vista eclesiástico, non? E Pozo Marcos é moi favero, porque casi ao revés do que dá. Porque Pozo Marcos ven de Prestamáricos. E Prestamáricos era o que estaba antes de Tambre. E os trastamáricos ou supertamáricos eran que estaban despois do Tambre. Pero pois os prestamáricos fixemos coa palabra que é tremenda, aunque o Pozo Marcos é porque antes e despois, non? Pero o conto que é así, non? Bueno, pues eso está. Y pero luego, también aquí hay un detalle muy curioso, ¿no? A Cesa. Porque era Cispón, pasó a estar escrito Cespón. Pero claro, es que lo estoy pronunciando mal. Porque a mí tiene que enseñar a pronunciar que C, escrito C en galego, tiene que ser pronunciado C. Y claro, si yo pronuncio Cespón A, entonces pronuncio S. Es decir, que aquí hay una cosa que nos pasa en el galego, que claro, como ainda no se codificó la pronunciación estándar del galego, esa vez que no está codificada, que claro, era de esperar que en el caso cuando se codifique, que se codifique coseseo. De esa manera que el español penceseo, pero en cambio el español vamos a llamarle planetario, es seseante. En España era seseante, excepto una meseta. El paso que aquí impúxose o ceseo en vez de seseo, pues por eso por la imposición de la mesetaria, ¿no? Bueno, pero el portugués es seseante. En el galego hay una zona enorme de seseo. E claro, que pasaba? Que si ese non se enseñaban as cousas, entón claro, home, ese es pon. É como escribo, é que máis dá, tanto dá que escribas C, porque pronunciarás ese, como que escribas ese, porque se pronunciará ese, ou escribirás C. Dicir que esas cousas de la grafía, como vedes, non, é curiosísimo, porque claro, se nós pronunciamos se pon, pues non hai problema ningún, se es pon, que me dice es pon, que claro. Pero que lo pronuncie xa, empezamos a castellanizar. O sea, se pronunciamos o cespón con pronunciación castellana, sale ces. Pero se pronunciamos con la pronunciación galega de verdad que nos tenía que enseñar, teníamos que escribir cespón para pronunciar cespón. A ver si me voy explicando un poco. Sí. Bueno, esto, claro, esto lo... Eso es, por ejemplo, zas. Dices zas con z, ¿no? O sea, pero tampoco nos enseñaron a pronunciar la z en galego. Entonces pronunciámoslo a modo español. Claro, entonces decimos zas. Ah, pero si nos enseñaron a pronunciar que esa zeta se pronunciaba ese, entonces era sas. Claro, decimos si es salas. Zas vende salas. Claro, salas significa palacios. Entonces, claro, pues se lleva en sas. ¿Qué hace Adama? Pasa igual. Aquí hace Adama, se vende ahora, menos mal que se escriben a fea, de ama. ¿No? Si bien a fea, pero esa fea tiene que ser o con Z o con S, porque no portiño hay una sea bella, que le llaman a sea bella no portiño, es una ceña española, una ceña bella, antigua, y también si a fea dama se pronunciara con S, era a sea dama, fácil también, ¿no? Bueno, pues estamos en lo mismo de que claro, los castellanos tienen la culpa de pronunciar malas palabras galegas, ¿no? Si a un castellano te llepos Sanxenxo, escrito así como dice, no, Sanxenxo, el castellano aplicó su código, él es Sanxenxo. Pero si a nos nos enseñaran que Jeji en galego pronunciase Xexi, que Jo se pronuncia Xo, nos teníamos que leer Sanxenxo, aunque está escrito Sanxenxo. Como curioso es que la ortografía correcta es esa, precisamente, con GJ. Esa ortografía correcta, tal palabra. Pero claro, teníamos que enseñar o que a pronunciación, que o que non fan. Como non fan, pues que lo hacían, vamos. E así escribimos. Non sei se me vou explicando o Belén, ¿no? O sea, que San Senxo e tal, ¿no? Tal vez pase igual, ¿no? Feixó, pase igual. Feixó é a grafía correcta. Pero a veces, claro, do Barrio Pedro, se vedes que lle pronuncian a propósito, pronuncian de Feijó. O sea, sería un parlamento, fallo a propósito, Feijó, ¿no? Pero claro, si el Feijó fuera un poquillo listiño, quieto, bueno, ti no sabes pronunciar, porque esa palabra es galega, esa palabra es galega, tienes que pronunciar Feijó, ¿eh? O sea, que aprende a pronunciar. No me enseñaron. Ah, entonces, a ver si yo obligo a que enseñen, a ver si lo fallo. A ver si lo obliga a que nos enseñen, ¿eh? Porque así, yo cambio de nombre en X, se me dice, pues, qué problema, ¿no? Boom, ¿verdad? O Berencillo. Bueno, pues entonces ven aquí esta introducción, como comprendedes, ¿no? Porque además resulta que o Sísifo foi pai nada menos que de Odiseo. E Odiseo foi, tuvo varias grafías xa en grego, Odiseo, Oliseo, en etrusco do Ulixe, e do logo en latín normal Ulixes. E de Ulises, e Ulises, Ulisipona, anda caramba, non que ti Ulisipona, a cidade de Ulises, que é o que acostumbra a decir. É o que está mal, eh? Como yo era certo. O conto de Lisboa, que vende Ulises e Poma, e que ese vende Ulises, pode ser certo, eh? Porque, vamos a ver, o señor, o legionario romano, que tiña o nome de Sísifo, de onde ven o Cispalone, que estamos falando aquí, ese tiña o nome de Sísifo, pero por a forma latina Cispalu, Cispalone, pues este como é que veu dar aquí? Porque veu dar aquí, deixou ese nome en Cespón, Cespón, deixou o nome aí. Pues claro, é que a xente miraba. É dicir, como é logo emigrou hasta aquí, e non puderon emigrar tamén antes a Lisboa, tamén puderon emigrar. Por que non? Verdad que sí, claro. As cousas pois van indo así desa maneira, como por exemplo, mira, cando falamos do Cúneus, sabedes que falan, cando escribe tanto Ptolomeo como Sócrates, describe na península ibérica, chegan así ao capa de San Vicente e dicen Cúneus, unha cuña é o cabo, porque claro, se miras para fora está o ángulo da cuña, non? E para dentro vais abrindo, e claro, entón é o cabo de San Vicente, non? Pero resulta que ese Cúneus é padero, porque era, en grego é esfén, esfenos, pero en dórico grego é espan, espanos, e Hispania era a forma dórica de esfén, esfenos, espan, espanos. Que eso non o di ninguén, pero por eso por mí, porque era por sentido común, si as cousas son así, van sendo así, non? Entonces, despois fixadevos que o pavero é que tomaron Cúneus, tomaron de cunículo, de coello. Entón dice que España, que era a terra dos coellos, cando coño, non era eso, hombre. Era a terra onde estaba o Cúneus, o cabo de San Vicente, era onde estaba, que era a volta para ir a Europa ao norte, tal e tal, non? O sea, que a diferencia en interpretación, como vedes, é bastante diferente, non? Porque de Cúneus salir con o cunículo, o coello e todo eso, é horrible, ¿verdad? Pensando un pouco, non? Pero a terra dos coellos, así que é a terra onde hai o Cúneus, no caso, non? Varía todo, non? Bueno, como vedes, isto quer dicir, claro, quer dicir que as palabras gráficas, a palabra gráfica ten un valor enorme, enorme, enorme. Hai que saber entenderlas, andar con elas, ten un valor fundamental. Primeiro porque é fixa, é indeleble, dura. E segundo porque sabes emparentalas, unhas cosas outras, e terás que parecer en algo. Bueno, pois eso é tal, non? Entón, claro, se nós vemos aí o pezuño, cada unha das dúas uñas, vamos a chamarlle da vaca, do pé da vaca, non da pata da vaca, temos unha S en cada un, unha S en cada un, temos aí a Sísifo, que, pois, eu non sabía, pero fíxeme falar a mí de todo eso. Claro, ao mesmo tempo estamos vendo, verdad, as pegadas, as dúas S, verdad, as pegadas no chan e tal, con que descubreu o latrocinio e tal, non? Bueno, ahora entonces vamos a ver, si ten tanta importancia a fala gráfica, hay que cuidarla mucho. Entonces encontramos un problema gordísimo, ¿no? Porque digo yo, ¿cuándo se ocurre o DNH? O DNH, porque DNH, o sea, os portugueses razonan muy bien. Nós temos NH porque había unha letra que era un sonido, hai un sonido, e por tanto non era ñ, que non había en latín. Había outra letra que tampouco había un sonido que non había en latín, que era ñ. E había outra que era che. Os provenzales, fixados, tuveron unha idea genial, non? E que tal foi? Como? Pois foi moi ben, non? Como sabedes que hai a esta mayúscula, pois chegou a dar I, pronunciada I. Pero esta mayúscula é unha H mayúscula nosa, a esta, grega. Entón, claro, como normalmente os problemas de facer NH era porque era NI, LH porque era LI, fillo, España, entendido, non? Era eso, pois pues, claro, pois pues, ocurre selle os provenzales que dicen, bueno, pois pues vamos a ese sonido raro da ella e tal, pois pues vamos a calar, aproveitar e dicir, pois pues, N eta o NH, NH, eso da valor fónico ñ, CH valor fónico CH, e Eleache Fofoforo Forigo Egge. Bueno, pues entonces vemos que eran coherentes, porque eran tres sonidos, sonoría, e pusieron además una marca óptica, pero coherente para as tres. O portugués traduce as tres, o sea, percibieron unas tres, LH para L, LH para N, CH para CH, aunque ahora después veremos ya que cambian a veces sonidos, en vez de CH pronuncian XA, se usa XBUETA, ¿no? Los norteños pronuncian CH, CHOVER, los norteños dicen CHOVER, usan XBUETA, dicen CHOVER, perciben CH, la cosa está quedada en clara. Es decir, siempre queda claro de que un signo gráfico hay no que respetar, aunque cambie pronunciación, non facer ao revés. Bueno, pois entonces, que pasou aí? Home, pero si NH o sabían, verdad, os galegos que instauraron a palabra unha, unhas, alguna, algunhas, ninguna, ningunhas, e que lle puxeron a NH, tiñan que saber, caramba, pois, pero por que lle pasa a NH tú? Porque NH que marcha fixo portugués, bueno, que fixo algún daño portugués para que poñas ti NH con valor de N, e cando os portugueses tenen con valor de N de maneira coherente, porque de maneira coherente os portugueses, e cando digo portugueses decimos os galegos do sur, o sea, a Galicia, a Bracarense, a Galicia, tiña, inventou esa cousa, verdad? Porque hai que tamén ter en conta que o galego como romance, a cuna verdadeira del, o galego portugués, é Galicia. E que logo tuvo Galicia, pois tuvo a cousa de que quedou na órbita de León, por razóns históricas, que non ven agora o caso, porque xa pasaron, pero en cambio a Galicia sigueu no sur, sigueu sobre todo en Oporto, en Braga, pero sobre todo sigueu en Oporto, non? E dei cara de Portucale, e de onde ven Portugal. O sea que fixemos ben que, a pesar de que a metropolitana eclesiástica era Braga, en cambio, quen lle dou o nome a Portugal non foi a metropolitana, senón que foi unha diócesi, que foi desmembración ou circunscripción bracarense, que foi Porto. Portucale, non? Portugal. Bueno, pois o noso galego, que se digo, foi continuado no sur do Miño, e que ademais tivemos non a fortuna de que esa continuación se convirtira en algo autónomo, en algo propio, que desarrolluse por si mismo, por voluntad propia. Podemos dicir que, claro, ese desarrollo por voluntad propia no sur do Miño, en realidad era continuación do que xa empezara a desarrollarse por voluntad propia tamén ao norte do Miño, que era a diócesis de Santiago. Aí foi, además, aquí había unha escola de retórica, etcétera, etcétera, traída por Xen Míriz, e que sabíades vos que Xen Míriz andaba detrás dunha cousa moi sinxela, non? Recordades que Xen Míriz non solamente se fixe metropolitano, o sea, arzobispado, sino que ademais consiguió o Papa que lle dira a emeritense. Emeritense do punto de vista eclesiástico, collía, fixadevos ben, collía Salamanca, Ávila, Magabadas, Cáceres, Badaxoz, Mérida, ou a Lisboa, dade un punto que era. Eso ouyo o Papa, que era moi amigo de Xen Míriz, porque había un plan, que non acostuman a decir, había un plan galaico, que era de Xen Míriz, que demostraba, que era que a Reconquista hispánica occidental tiña que ser liderada por Galicia. Hubo a cousa de que aí empezaron que a cousa bracarense, empezaron os de León, empezaron os de tal, e claro, alá, eso foi a batalla tremenda de San Mamé, acabou con nós, que foi a batalla decisiva en que ganaron, verdad, o sea, perdemos os galegos e perdemos en ese frente aos portugueses. Pero con eso, claro, con eso tamén existe un sistema, un plan político enorme que era a reconquista de Hispania Occidental, correspondíalle a Galicia, continuou Portugal, pero o xermolo foi Galicia, se hai que comprender. Bueno, pois nós tiñemos esa grafía NH, LH tal, ¿no? E por iso digo, como é posible que organizaran a ortografía galega solamente por seis palabras nada máis, pues as palabras inventaron un signo gráfico para seis palabras, que non son máis que unha, unhas, algunha, algunhas, ninguna, ninguna, non son máis que seis. E pues as palabras inventan un signo gráfico. Claro, se pode dicir, señores, hai unha lei de pronunciación, e cale, unha lei especial, que o a N da palabra unha, unha, unha, unha, ninguna, ninguna, esa N, en vez de pronunciar con N dental normal, pronunciase con N velar. Pronunciase, esa está. Non hai ni que dar ninguna outra cosa máis que a norma, a regla. Ou se non escribe de outra maneira. Ou que, pero, porque escribe usted a N, H, é porque non escribe o H, H, N, digo. Porque usted pode escribir unha, U, H, N, A. É o fixo ao revés, uxe, U, NHA, o NHA estropeou o codarro. Por que? Foi en contra, eliminou a posibilidade de que NH en galego fose signo de ñ. Eso foi tremendo, pero foi a ciencia de conciencia, porque se, non se pode dicir que non sabían que NH era signo de ñ en portugués. Como non iban a saber? Eles terían que explicar, pero usted por que está tan antipatía ao portugués, porque hasta incluso aí, por seis palabriñas nada máis. Poden además de poñer U, H, N, A, unha. Podría poñer así, ou podría facer outra cousa. Podría poñer UA, porque sabedes que a forma antigua de unha, tanto no norte de Portugal como no sur de Portugal, como no sur de Galicia, era UA. Para unha, tin UA. E ainda hoxe o din, Ainda hoxe o din aí en, nas ermitas, por exemplo, nesa zona das ermitas, e din algúa, ningúa, non dicen ningunha, dicen ua, ua para unha, ningúa, algúa, dicen así. O sea que poderán incluso escoller outra forma, que además correspondía perfectamente ben con luna, luna que dou lúa, pois unha dou ua, hai un problema, non señor. Non, pero tiña que haber o outro, tiña que haber, este non conto no portugués, ó. Vamos a eliminar o portugués, a NH portugués e acabamos. Hombre, coño, tamén, hai que ter un pouco de consideración, é ser, hombre, eu creo que ser un pouco un rodillo, Verdad, digo, verdad, ou non. A vos que vos parece? Porque, se non hai por recollelo, Verdad que non, porque en cambio, mantiveron a CH, homen, mire ti, tuche, a CH mantiveron. LH non tampouco, E por qué? Está a ver, quero dicir, non, que claro, unha das cousas gravísimas, non, o punto de vista, é que en realidad reclama que digan e declaren por que razón puxeron NH para unha en vez de poder poñer outra cousa. Eu creo que non poden dar explicación razonable ninguna, pero a ver se son capaces de dicir que non teñen explicación razonable. Claro, por lo menos que teñen o valor de dicilo. Pero logo dirán, bueno, claro, porque se non temos explicación razonable, entonces foi fruto dun capricho. Ah, eso sí, claro que foi fruto dun capricho. Eso non hai duda ninguna. Ou non é así? Eu creo que sí, é un capricho. Pois, siguen sentados tan tranquilos, Pouco para ver, o conto é así. Siguen que están tranquilos sentados, que por visto demais fixeron ben. Hombre, non. É dicir, que deixaron-nos, por tanto, o poñer NH co valor que puxeron, privaron o galego da grafía NH. Esa unha privación, unha orfandade. Porque a nos así, desa no xeito, apartaron-nos, alonxaron-nos dos nosos propios irmáns. Dos propios irmáns. Os propios irmáns son o Brasil, o portugués, o brasileiro, e tamén saberemos que incluso nos alenxaron doutro irmán, que outro irmán é o castellano, e tamén nos alenxaron dele. Pero é posible. Pois sí, señor. Non se quedamos sin nada. Bueno, entonces vamos a ver o DNH. E logo hai outra letra rara tamén, non? Pode deixarnos a letra X, ou G, como voy a chamar ya? Resulta que hay a letra en latín G, G, ¿no? Aina en latín. Signo de E, de I, E, Aina. Pues no puedo ver. No, chica. Tienes que escribir X, En vez de G, con G, tu anai, nada, no importa nada. La de escribir, la tu anai, sí, estaba, no estaba bien, pero nos, cruzamos, sí, sí. ¿Por qué? Porque dan la gana, pero porque dan la gana, ¿Es porque le da gana? Pues é de saberá. Ah, pero entonces que pasa? Claro, que así tamén ni se parece ao portugués, ni se parece ao español. Anda, cu. Isto sí que xa padero, Porque xe xí, en vez de xe xí, ese non é nin portugués, nin é español. Hasta no salón sendo español. Pero como é isto? Desde logo, tan ese é unha cousa caníbal, non? Unha cousa tremenda, eso é horrible, porque pensando, verdad? Pois vedes por onde, hai por onde coller todo eso? Non, non hai, ou si? Sí. Non hai, é a jota, ou a jota? O da jota, esa jota, houve un humanista que lle chamaban Pieja de la Jami. Oi, xa é francés, Esa de Pieja de la Jami, era Pedro da Enramada, non? Bueno, pois pues ese Pierre de Ajame tuvo pobre moi lúcido para a cousa do latín e tal, ¿no? Pero pobre cambiou de religión, fixo protestante e ahora vai ir a aquela famosa noite de San Bartolomé no ano 1572, matárono. Ese foi un dos pobres dos homens, coño, que se vestía. E o invento dele foi fabuloso, porque ocurre se inventar unha cousa moi boa, que foi a letra Jota, a Xota, e máis a V. É que por qué? Porque claro, ele dicía, bueno, pero vamos a ver, é que en latín hai unha I, unha letra I, que unhas veces, por exemplo, ius aí funciona como consonante, en ius iuris, justus, en justus, por exemplo, funciona ese I latina, funciona, non é o mismo que bibus, que pipa, pi, ese I non é o mismo de iuris que esa outra. E como claro, entón quer dizer que hai unha I en latín con valor consonántico e outra I con valor vocálico, pero claro, son o mismo signo gráfico. Entón el tuvo a idea esa pues vamos a poñer, para aí cande valor consonántico, poñemos un poquinho máis longa, máis larga, para baixo, e facemos unha letra que e logo chamamos Jota, Jota. O sea, chamen de Jota, Jota é o nome de I en griego, ¿no? Pero puxen Iota esa, non Jota. Entonces eso foi un invento fenomenal, porque foi aceptado, de nos contra que foi aceptado por Francia, foi aceptado por os ingleses, que xa está ben, que os ingleses de Jota, etc. ¿No? Claro, foi aceptado tamén justo por o español, a Jota, ¿no? A letra. Pero os galegos non podemos aceptar iso, quieto. Os galegos sin falar, nada, X, outra X, outra X, ou seja, o inglés ten J, o francés ten J, o español ten J, e nos non. Pero por que? Porque me da gana. Non me gana máis. Usted ten tanta autoridade como para que lle teña que obedecer. Pero pues, se apartame de todo o mundo, coño. Que fai unha lengua rarísima, fai algo extraño, porque a miña fala que pasa, o sea, non se pode partir a miña nai en nada, non? Pois claro, se eu non tiña justo, nin se que podo poñer I, nin se que podo poñer J, senón que tiña poñer X, o X, a letra do X, o sea, é a lengua do X. É horrible, pero que non hai direito a eso, ou X, eu creo que non, menos mal que non xera a lengua do X. Bueno, entonces eso que quere dicir, claro, pues quere dicir que esa ortografía pois foi concebida por un personaxes extraños, non sei se serán alienígenas ou porque de onde serán, porque claro, van contra sí mismos, o sea que nin lle vale, nin queren seguir máis o español, queren ser irmás o portugués e brasileiro, pero logo que queren ser? Eso, pero non queren ser fillos da súa nai, que é o latín. Bueno, esas cabezas, ou mellor dito, eses corazóns, que lles pasaría a eses corazóns para funcionar tan mal? Porque logo que dicen eles que non están. Pero non se estarán. Non estarán. Pero, por lo menos a buzón, sí, como abusóns, pues abusando de nosotros, que fanos usar o que no queremos, no debemos, ¿no? Ese é un abusón, ¿no? Pues é así. Bueno, eu traía entonces para estas cousas tan evidentes, ¿no? Eu traía unha cousa que era moi curiosa, ¿no? Eu traía vos, mira, traía vos unha lista de palabras, por exemplo, as do inglés. Que é moi fácil, ¿eh? Pois é que isto, como comprendedes, podía ser máis ben, podía ser isto que requeriría, é dicir, que hai ánimo. Este é G. Sí. Este é do inglés, ¿no? Sí. Vedes aí, mira. Aí tedes aí. Agora vamos colocar o bem. Agora aí está. Espera. A ver se o vedes. Espera, a ver se ponemos. Aí. Bueno, si vos mirades aí as palabras, esas palabras que hai nesa son inglesas. Bueno, as palabras inglesas que empezan por G e que empezan por G, con G. Bueno, podes ver aí que hai unha cantidad enorme de las que son latinas. O sea, que o inglés acepta a palabra latina, tal cual escribía latín, con G, ¿eh? ¿No ves? Ahí ves, por ejemplo, la primera palabra, por ejemplo, que se ve ahí, ¿no? Pon, por ejemplo, gelatina. Gelatine, ¿eh? Pronunciada hispánica, ¿eh? Gelatine es en inglés, la palabra en inglés, ¿no? Que vende gelatina, claro, acusa helada, ¿no? Va de la venta, ¿no? Gelidity, ahí helada, ¿no ves? Gélido. En latín gelidus é helado, unha cousa gélida, gélida, ¿eh? Pero vedes como está escrito G, E, pero non sabemos escribir con X, oh, quieto, o inglés non, o inglés pode se parecer ao latín, aunque non é súa nai. O inglés pode se parecer ao latín, aunque non é súa nai, pero nós non. Gemini, vamos ler para pronunciar da española para que nos entendamos, non? Millón. Mira, aquí teño. Empezamos, mira, por Gelidity. Ahora. ¿Ves? Vas viendo ahí. Gelis. Gelidity. Ve, Geminate. ¿No ves? ¿Todo ves? Geminate, ¿no ves? Gemini o Géminis. ¿No ves? Luego, o verbo engendrar. Gender. É o verbo engendrar, que é latín, con G. En inglés aparece igual. Genealogía, non é genealógico, con G. General, con G. Generalísimo, con G. Genital, con G. É que está, todos son palabras prácticamente, casi non hai ninguna palabra que sea anglosaxona. Casi ninguna. Todas son latinas. Pero escribirás como é latín, contro. Pero bueno, é que un pensou ben, porque mira ti, fala agora de enseñar o inglés, coño, pero se escribía modo galego como corresponde, pois tamén aprendí moi ben o inglés, porque claro, se en galego sentir, por ejemplo, sentir en galego se escribe con G, que corresponde ser escrito con T, con G, pois sentir man, pois xa teño a palabra inglés, xa siga tamén como é, sentir e ti, etcétera, teño todo igual. Por que? Porque claro, o inglés parece imita o latín, e o galego, se imitara tamén o latín, pois pasaría o co inglés, o meu co inglés, teríamos as mesmas palabras. E desde o punto de vista memorístico, era unha axuda enorme. É unha facilidade enorme para aprender as falas. Pero é que é tan sinxero de entender, de comprender. Pero é que non hai por onde coller esta historia do X, é que non hai por onde entenderla. Porque no, é que un dalle voltas aquí, pero é posible que tuveran tanta crueldade. Pois sí, señor. É tan antipedagógico tamén. Pelo que son, pois non sei. Non sabemos o que son. Ni eles saben definir, seguro que non se saben definir, porque é imposible. Bueno, eso é G, sí. Pero guai é o da J. O da J. O da J ainda é peor. Mira, a J aí. Así, desde la J. Bueno, pues en la J, voy a leer palabras así, pronunciando a español para que nos den emoción. Jacente. Jacente, pon ahí, ¿no ves? En inglés, Pero pon jacente con J. Una cosa como se pronuncia una palabra, por eso claro, la ley de pronunciación es una cosa, pero gráficamente es importantísima grafía. Por eso decía, una cosa es grafía y otra cosa es pronunciación de esa grafía. Pero como a memoria nosa, a memoria lingüística es gráfica, sobre todo la gráfica más que acústica, entonces claro, lo importante es mantener la grafía firme y segura. Eso es lo que importa, importa, la grafía. Porque vos sabéis que a cousa maravillosa dos símbolos, dos signos, é que o signo gráfico, pois, en este caso óptico, pois ese óptico transformase na miña mente, en cada unha de nós, transformase primeiro nun concepto, e segundo é nunha imaxe fónica, pero a fónica tela que asociar, ten que dicir cal é. Tenho que dizer, por exemplo, que para C seguida de AU, tenho que dizer que essa C seguida de AU se pronuncia K. É que se em cambio é seguida de EI, pois em espanhol será, em espanhol semestral será CECI, ou será CECI, pero tenho que dizer o código de pronunciação. Pero o que queda em cambio, o que queda é o signo gráfico, o óptico. É isso é o que importa. É isso é o que nós desfixeram. Desfixeram o signo óptico. Não vedes? Pero son amables, son amables por fastidiar, Eu acordo de que dicía eu a un deles, e eu, que además era moi boa persona, pero ele pasa e dice, pois, sabes o que pasa con, hai moi boa, que nos chamamos de mesepías. Son moi boas personas, pero levan a onde queren, non? O sea que, sí, non? Bueno, pois eu dicía, home, pero vamos a ver, home. O sea que un neno galego pode aprender que en francés xente se escribe, escribe-se con xe que se pronuncia xe xe o sea, o neno galego pode aprender a pronunciación de xe en francés pode aprender de xe en inglés pode aprender a pronunciación da jota en inglés, en francés e tal pero non pode aprender en galego coño. É que é increíble, Pero que cabeza te dan, que nenos galegos imaginaron eles? Claro, nenos non son mongólicos todos. Os imaginaron os mongólicos, Horrible. Bueno, é claro, eso é así. Se pasamos a francés, pasa o mismo. Xa que trixen esos do inglés, que é fácil de seguir, porque é arrolladora, é tan aplastante a prova de como o inglés e o francés mantenha a grafía danai, a grafía originaria, porque hai que entender que a IJ, o alargamento e tal, é da G, pero por a G non é dito, ¿no? A J foi o invento, pero que aceptaron por todos, ¿no? Aquí tenéis. Está en francés. Sí. ¿Ves? Está en francés. Bueno, pues en francés empieza aquí. La primera palabra que trae aquí es el verbo francés, jure. Jure, gerer, escrito gerer, está escrito con G. Que que equipón, que elar, ¿no? Que en galego sería siar. Pero xiar es escrito con G, quieto, claro, sí, xalar, xiar en galego, que era facilísimo, ¿no? Pero con G, ay no, hay que irlo con xiar, me parece xa que como si fuera un cambio de xampo. Sí. Claro, porque es... Porque sí, él, falo de sí o no. Sí, sí, se me deseando siempre. Terrible, Se tomen decir que estamos en prioridad, Bueno, pues esto va a ser igual. Si cogemos o este es el francés, cogemos la jota francesa, ¿dónde es? Aquí. Señora, la palabra se hace un poco. Señora, la palabra que tienes más. Claro, que aquí ya. No, se ve una. O sea, aquí, sustancia. ¿Dónde está? Aquí. Sustancia. Puede ser cualquiera, a veces hay palabras a montón. Jactancia, por ejemplo, ¿no? Sustancia. ¿Eh? Sí, ¿no? Jota. O sea, jota pega un montón. Todas esas palabras están ahí, todas son francesas, ¿eh? Todos. De jota inicial. Bueno, pero para el punto es que muchas jotas iniciales francesas y tal, también están en español. Jactarse, por ejemplo, jactarse en español es con jota. En español. Bueno, no tengo que escribirlo con X, pero mándale, tronco, Si no hay por dónde cogerlos, de verdad que no hay por dónde cogerlos. Es decir, que un daño vais a la cabeza a escribir así, con esa repugnancia enorme que le ponía ahí un X. Luego la palabra final, justo, justificación, justaponer, no me desee con J, entonces estos, e igual en inglés, justificar, justificar, todo sí. Verdad que es tristísimo, pensando en una humillación tan enorme para nos. Yo considero en realidad abofeteado, mechao, mechabrú, que no hay derecho. Bueno, esto es el italiano, así igual. El italiano jeji es igual, el chinoquio, por la profesión, yo no. Y el siente, igual, sentir, es igual. Pero con G. Bueno, los italianos en vez de J pusieron GI más una vocal. Justo, por ejemplo, escriben GI, o sea, GI más vocal es equivalente a J en las otras palabras, ¿no? Pero en jeji igual. O sea que tenemos todos así, pero todo es así, no sé cómo tan en cara a seguir escribiendo de esa manera. Después, bueno, eso es luego o da BV, ¿no? O da BV pasa lo mismo. O sea que fijémonos bien que BV soa igual, que escribes con B, que escribes como pronuncias igual, pero en cambio escribes diferente, por algo será. Naturalmente, ¿por qué? Porque se tiene que parecer a nadie. Si a nadie era con B, pues a con B. Si era con P, pasa a B. Bueno, pero quiere decir que BV es lo mismo. Son dos sonidos que aquí, porque el camión tuvieron esa idea. Que faltó hoy un poco para si llega a poner que a veces las V se escribe todas veces. Por ejemplo, es que no hay V. Por ejemplo, debe faltar eso, ¿verdad? Claro. Pasó igual con C, porque claro, si C se escribe con C, oiga, es porque se escribe con Z, pues se escribe con Z, porque si se ha forrado con otra letra, C, todo con Z, ya se no había necesidad de C, nada distinguir, claro, ¿no? Pero que no había. O sea que entre las veces, eliminaban por ejemplo a V, que por vista de tortura de los rapaces, eliminaban a U, porque ponían B. Eliminaban a CC y tal, ¿no? Eliminaban. Cada trapo a fala se me deja para que nada. ¿Por qué? Porque, claro, nunca hay una conta, un día da gana de caer una conta que es gráfica. Se letra es algo gráfico. Esa grafía hay que procurar mantela si se puede. Hay que mantela. Es que hay que hacer es dar a ley de pronunciación. Pero esa ley de pronunciación no la dan nunca, porque si la dieran, nos pronunciábamos a Anxenxo, aunque viésemos GJ. Pronunciábamos Arteixo, aunque viésemos J. Queda claro eso, ¿verdad? Es así, ¿no? O sea que, bueno, y luego hay otra cosa también muy tremenda, que es las dos S's. Todas estas palabras tienen dos S's donde yo sabía en latín. Siempre. Por ejemplo, paso, dos S's. ¿Entendido? pero están a montóns, palabras que conduces es a montóns. E ademais con unha gran cousa, porque normalmente eses dous eses aparecen no supino dos verbos latinos. E desaprendíese os verbos latinos todos con unha facilidade tremenda. Por exemplo, preso. Preso que vende de verbo premo, premis premere, presum, pois preso, con dous eses. De, claro, preso, con presa, con dous eses. Pero é que escriben así, con dous eses, porque así está en latín, o inglés é malo francés. É o italiano, os tres. Coinciden os tres. E escribir con dous S. Por exemplo, a palabra masa. No? Masa é dous S en latín. Ven a palabra grega masa, sí, con Z. Masa, pero dous S en latín. Pois pues ese masa, que ahora mal, como estamos en mas media, ese masa é con dous S en latín. É con dous S en francés, con dous S en inglés. Italiano. É en italiano. E nós non. Non, nós non pode comprendido. Bueno, pero palabras así con doble S, proceso, por ejemplo, proceso, pero há montóns. Logo, jeji, porque aquí puxeron, por exemplo, o ejemplo do jeji inicial, pero no interior de palabra, jeji no interior de palabra, por ejemplo, ágil, pois é con G. O verbo agua, ágil, ságer, influencia da hispánica, non? Ágil, deu ágil, agilidad. Pois está escrito con GI en francés, en inglés, en todo. Menos nós, X. Vale. Precusible eso, ¿verdad? É que desde logo, vos caeres na conta de que todo eso é tan absurdo, tan ridículo, tan inhumano. Que é inhumano eso? Non hai poder collelos. O sea que nin dous eses. Nin, como se chama? Nin jeji. Porque además conservan ga, uga. Uga, ga, go, gushi. Hasta os vascos, mirete que son listos. Os vascos, pois tenen jeji, pero conocían geji. Pero tereno. Porque querían que suprimir, porque hai que suprimir unha sílaba. Que xa está ben. Suprimir unha sílaba jeji e cambiar en xeji, xa está ben. Porque entonces para que ter en guerra, para que ponen en guerra, para que ponen a U. Para que a ponen. O sea, conservan a U de guerra. Ese sí que poner. O sea que é tan contradictoria. Que hai que analizar, eu creo que, non sei se hai psiquiatras especializados en mentes ortográficas, porque podía haberlo, podría haberlo, pero claro, porque son que sean disléxicos, porque creo que son disléxicos todos ellos, e non o saben, de presumen, o sea que, meus queridos amigos, eu considero que vou darles conta de que, vamos, dame a impresión de que eu intentei facervos ver de que a ortografía esta que temos, que é unha ortografía descabellada, é o que queria dicir, non? É que é unha descabellada, científicamente descabellada, é que claro, non hai dereito a que se siga mantendo unha ortografía tan descabellada, non hai dereito a eso. Entonces eu creo que debía haber unha manifestación colectiva de toda a Galicia, e non poñelos unha picota. Que a picota se sabedes, non? Non, a picota non. Pero por lo menos que den a cara, sí, coño. Que digan que son listos, non? Que digan, sí, son listos, o que son. Bueno, pois, moitísimas gracias a todos vos. Non sei se era mellor que foran pedradas, pero para que non puxe todo eso. Non, xa son equatos. Carlos Falachón primeiro, o autor do libro ese, Falachón. Pois non sei se deu un libro. Este, Verde do Ballesteros. Sí. É moi interesante. Ese é o teu feito tomo. Feito tomo. Bueno, eu... Bértolo, sí, José Manuel Bértolo. Ah, foi Bértolo, un libro de Bértolo. Que foi o que... Non sei se... É profesor de grego, ele. Será, será filho, não sei, não sei. Bem, vamos a... Estão a dormir, não? A deixar sim, a coisa assim? Ou vamos a fazer alguma perguntinha, ou alguma intervenção, ou algo por estilo? A ver, Diego. Eu queria, rapidamente, primeiramente, antes de nada, dar os parabéns a Virán Torrella, porque a verdade é que demostra para mim muita garantia, que não conta que o que está a dizer hoje aqui, que toda a verdade, toda a razão, não? É xilológica, e efetivamente o partido, também, pois, por, supondo que por ser doblene, não? Por ser do âmbito da filologia, uma indignação tremenda por tudo o que fizeram quando salimos, efetivamente, não é por onde correr. E a verdade é que sempre se agradece escoitar pois, unha voz tan crítica, tan indignada o que fixeron cando salimos, que non foi outra cosa que reducila a unha lingua de segunda clase cando podía ser unha lingua de primeira pois de primeira linha mundial, non? Claro. Non porque nos escoitésemos así, senón porque é así, os estamos feito, consumado, que iso é así, non? Entón, por un lado, iso, daros parabéns, agradecer, porque non todos os días podemos, temos a posibilidade de escoitar isto. E depois queria partillar aquí con vos unha pequena conversa que tiven hai 5 días na universidade, nos corredores da Universidade da Coruña, asistimos a unhas conferencias na universidade, topeime con un amigo que está a facer agora unha tese sobre os séculos escuros, non? Conhecidos por todos e todas séculos escuros. Entón, bom, falando ali, sabes que agora a galaxia vai aparecer en novos textos dos séculos escuros, que tanto se dicía que non se escrevera nada durante os séculos escuros, que todo se reducía pues, a uns pequenos textos en relación á invasión francesa, non? De sentimento patriótico e tal, non? Bom, pues parece ser que non é tan así, senón que hai textos que se están encontrando agora, non? Falando con este rapaz, pregunteille polo texto este que vai editar agora a Galaxia e pregunteille pola grafía, non? Que tiña estes textos. Entón, en concreto, el díxome que o texto este de Galaxia, que lo desconhecía, non? Que non sabía exactamente en que grafía, mas díxome que había moitísimos textos de Sarmiento e de outros ilustrados do momento que de algún xeito ainda non están publicados, que son inéditos, etc. E eu pregunté, en que grafía están escritos? E efectivamente confirmoume que estaban escritos coa grafía histórica galega, como se defendeu aquí, cos xes, cos xotas, cos MSHs, LSHs, que tanto se di que non son galego, non? Cando isto, pois realmente aquela persoa que teña conhecimento da nosa lingua sabe que é mentira, que sí que se utilizou, igual que se utilizaron múltiples grafías e vemos como non é algo secundario, non, que Sarmiento, que é considerado hoxe por as novas tendencias da historiografía da literatura galega como o pai, non, das letras galegas contemporáneas, non sabedes que ali no Chanda para Danta pois digamos que podemos dizer que se fundaron as letras galegas contemporáneas, que os poemas que fixo Sarmiento ali. Podemos comprobar como efectivamente o pai desa literatura galega contemporánea escribía coa grafía histórica, independentemente de que tenga tamén textos escritos pois, con diferentes grafías, porque evidentemente o momento era o que era. Mas en todo caso, é a liña histórica do galeguismo que se está defendendo aquí. E por último, asinalar tamén que hai poucos aí do Arcilla de Cuevillas, que todo mundo conhece aquí como un dos cultos, non? Reconhecidos, é un dos grandes actores deste país, non? No ámbito cultural, e ela manifestou na prensa que o seu pai efectivamente era lusista e o que pretendía era que o galego confluíse co portugués gráficamente, porque o portugués, en palabras de Castelao, non é outra cosa que ese galego extenso e útil, tal e como defendeu aquí o catedrático Virán Torreira tamén. O que me enche de alegría é que haxa que a semente siga en xente nova como ti. Vou ser agora o fiscal mau. Eu estou coa exposición, Pero resulta que agora, o famoso acordo de Lisboa, sigo o mesmo da academia. Ah, e todo isto por fonética vai ser até o caralho. Digo, acto, ato, ótimo, do que ti queres. Todo vai ser o caralho, ótimo. E no reintegracionismo, hai posturas de alguns amigos meus que están con o mesmo discurso que a academia. Ideológicamente ten o mesmo discurso, que non son autógrafo desta vaina, co que ten a academia, a academia, a mesma vaina. E non ser latín ni grego, pero, porque ves hoxe, o mesmo. E as cosas que teóricamente estaban contestando a esta relación, un sector delas, van cometer outra relación na mesma clave, ideológica. O positivismo, porque Brasilia, e aquí tamén porque somos normales, e como se aprendeu o castelán, fixan un respeto para castelán. A premisa lógica é a mesma. Explícome. Ou a vos serem tamén dinamitado. Eu que, sin embargo, hai un feito, o feito global, para mí é o seguinte, non? De que nós temos unha familia propia na península, sí. Que é o portugués e o español, non? Pero se estás a circunstancia de que a nós concretamente separanos tanto dun como do outro, pero separarnos sobre todo do portugués, separarnos do Brasil, e separarnos, por lo tanto, dese mundo de todos os 150 millóns de personas que falan, que escriben, mellor dito, que escriben con NH, con LH, etc., etc., ¿no? E claro, nós non nos leen, porque a nosa ortografía, eles non pode ser, non interesa, xa tiran co papel. Pero en cambio, se nos tuviéramos, por lo menos, os signos da escritura como a eles, entonces non tiraban co papel porque podían dicir, home, yo aquí di algo interesante, pero nos non, a nos quitarnos esa posibilidad de ser lidos polos portugueses e polos brasileiros, e iso sí que non hai direito. Quero dicir eso, que en síntesis é a cousa, non? A cousa está aí, que nos deixaron orfos, ou sea, sin nai e sin irmáns. Ese é o tema. Bem, não. Se me dá uma palavra, vamos ver que. Se ele disse. Se ele disse, não queremos, mas o português tem que passar para que ele funcione. Ah, bueno. Isso já. Claro, porque será a ideia inicial de ser mire. Será a ideia França Ocidental. Ser essa. Isso foi o que passou. A vitória de ser a Samané de nós outros. Muito bem, pois acaba nada mais. Manolo, gracias otra vez. Y otra. Gracias.